Hej! Hej! Hej, czy nie wiecie, nie wasza władza na świecie. Hey! Moi drodzy, Piotr Morawiec, gitara elektryczna, Irek Wereński, gitara basowa, Tomasz Gejs, perkusja, Tomasz Glazik, saksofon, Jarosław Ważny, puzon, Janusz Zdunek, trąbka, Janusz Gruziński, dwa syntetazory nawet ma, Wojciech Jabłoński, gitara elektryczna, Kazimierz Staszewski, wocal. Dziękuję wam bardzo za wszystko, a najbardziej za to, że jesteście, bo gdyby nie było was, nie byłoby nas. Trzymajcie się. To był ogromny zaszczyt wystąpić tutaj dla nas.